آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا دین مخی سورہ نحل کے دو مشرکانو پہ استدلال باندے رض اللہ تعالیٰ کو کیا غیزان لکم دلائل پیشکول آغا دلائل طول رکھ سرد یرید عذابنا ویرود عذاب کرنا فدی سورہ اسراء کی دیتا بنی اسرائیلوں میں سورہ اسراء مرتو ہوئی دې صورت کې ذکر د اسباب او د عذاب دی چې آخرت کې د عذاب انسان لکه مرګيږي د دې لپاره اسباب څه دي دا غي بیان کوي الله تعالی په دې صورت کې تاسو ته معلومه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم الله تعالی ډېرې زیاتې معجزې ورکړې وې او دا معجزات بل تکم داغه بیان کیږي دادا سي او معجزات مخکې انبياء کرام ته الله تعالی دا انور کړي په حضرت موسی عليه السلام دا الله تعالی سره په کوه تور کې مناجات کړي دي دا الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم دا مکان پر اوبللو او الته دا الله تعالی سره مناجات او کلام کړي دي وچ دا مسئلہ اختلافی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حجرت نمخ کی دا دا معراج واقعا پہ خشوی ہوا یا دا حضرت نبی علیہ السلام دا امیحانی پکور کیو او دا غین نبی آراغلو حکیم تا استقبلا معلوم دے چخانکابی سرا یو حصدا غیر آباد ہے صدا غی تحتیم وی لکی گی پیغمبر علیہ السلام ویز دغل تپروتم ملائکی رالی اول خوی زمان شرح صدر کو شق صدر کو سینے رالا کلاو کلا او دسرو ضرو یو تالو پاغی کی حکمت اور دی ایمان نڈکو دہوز کوسر ہوئی زما سینے دا اوسو دا او د زمزم په وګو باندې زما زلوبین زو او بیا د حکمت او د ایمان نه ډکته واپس پازای کی خو د سینې را لوګندل د دې نرستو یو سپین ساوره ګورا پورته وای پیغمبر علی صلوات والسلام فرمایي چې دا د کچره نو وګه دې د خر نه غټ یو ساروی دې ګورا پورته وای سپین ګورا کو جبرئیل علیہ السلام دا ځان سره راوستو ماته ته الله تعالی پیغام اور او ماته حکم کو چې په ګوراک باندې سور شه هغه ګوراک څه شو کیو کلا جبرئیل علیہ السلام اور توای چې په خبرې دا سوق کې استاد شاه باندې سوق سور لیکي د دو جهان سردار دی اگر براف پر شوکی و مستی بری خدا حضرت جبریل علیہ السلام تے نمک کی کینا ذکر احبر دے او حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پسی کینا اسکو لکا بازی روایات کی اندازی دی براف دا مسجد حرام نا شام طرفتا بیت المقدس طرفتا روان شو دمرا تیز رفتار دے کم زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر داس لگی یو یو قدم کر اگے پوری دیکھ دی کلچ شام تو رسید و بیت المقدس تو رسید التبہر سکن لیوی دسارو دو تڑلو دا آگے سرا زینو برا کیا التو تڑلو موزیو کو دین رسکو یا و زنای و پارچنگ یا اندر پائی اسمان طرف تولگی دا اللہ پا علم کی دا چاہ غصنگا و او جبريل عليه السلام د نبي عليه السلام سره روان دي اسمان ته جوړه دي جبريل आवाज کو چې دروازه ته لاو کړه د اسمان هغه مسعود ته حضور صلی الله علیه وسلم نه یا حضرت حکم شو پیغمبري الله تعالی د تور کړي دی او دیدار خداوندی دي جی لومړي اسمان ته جوړه ته پای کې د حضرت آدم عليه السلام سره ملاقات شو آدم علیہ السلام اور توئی چھ مرحبا بیبنی زکدات آدم علیہ السلام اولاد کی دے بچے اور توئی پیغمبر اور توئی لیسر خبریو شو دو دین اور اس کو دویم اسمان کی تاغرتی عیسیٰ علیہ السلام اور دیحیٰ علیہ السلام سر ملاقات ہو شو حضرتی عیسیٰ علیہ السلام خدا جیسے دخا کی سر آگئی تا حیات حاصل لے جن حاصل لے غیبان مرد نگر آگلے دا نور اصادی مثالی دی اغی ورطهم پا خیر آلیوی چه ایز منگا بہترین ارورا ضرور لفظ اغی استعمال کو درین اسمان تی جو خطر دا حضرت یوسف علیہ السلام پر ملاقاتو شو اغم ورلا مخل راغ استقبالو کو او ضرور اطلاقو کو چه رور زما پیغمبرا فخیر علی لکه څنګه چې الفاظ دي د سلام کله چې سلام اسمان ته وخته د حضرت ادریس علی السلام سره ملاقات وشو په پنځم اسمان کې حضرت هارون علی السلام شپږم اسمان کې حضرت موسی علی السلام سره ملاقات وشو چې د موسی علی السلام نه مخکې نبی علی السلام روان شو موسی علی السلام ته جلا شو تبوس نه کوي چې ته ولي جاړې پیدانو جوان او الګ پیغمبر دی او دغه امت با زما د امت ما زیات جنت ته ځي دا خو نو عمر دی معصوم دی او الله تعالی او سرتون له احسان کړی دی موږ هم مهنتونه کړو او هغه کسان دی چې ایمان نور وړي ته موږ سمات نو په تاسو حضرت ابراهیم علی السلام دی بیت المامور ته ډډه والي دا چې سلام یې کوو نو هغه ته بچي و علیکم السلام ته کداي اولاد کې حضرت جبرئیل علیہ السلام دا هر یو سره تعارف کوي هغه د سلسله المنتهى دا پر بیا یو ونه دا نبی رسول الله اسلام چې هغه ته وکړ نو هغه باندې د پروانو د پتنګانو په شان د سترو زو سيزون دا د ځاډي راځيسته ونه دا هغه ټول په ټکړو و ملائک کی سے به ډیر زیات تاغي نو رسول الله تعالی په علم کې دا چې شین رفرف رالو او نبی رسول الله اسلام په بر باندې لاړ جبریل کې دغه ځای پاتې شو تر دې مرګه بیا و مخکې نو جبریل دې د دینه بارو جن شوم کې نبی دې صلی الله علیه وسلم دې کدا زما مرګره ما سره صدیق اکبر دې هغه دې ځای کې زې आवाज نه وکړي او جبریل تا څنګه دې आवाज پرې خو او ورتوای چې بارو نو تل نه شوم باس بار خاطر ما باندې بندي استاد ځان له شان دې استاد الله ځان له خپل اسرار دي بس چې تر کومه پورې وا الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم برابط یا انت سو خصوصیات پیغمبر علیہ السلام دی هغه تور کړو شو او صاحکان د دې په زمره شو د منځونو په مسله کې ګوره پنځوس منځونه فرض شو راځو پکې چې کله نبی علیہ السلام واپس راځي حضرت موسی علیہ السلام ورته وایي چې الله تعالی ستامت باندې سفر وکړي پنځوس منځونه په فرض کې ودانی شي ادا کول له واپس لا چې الله ته درخواست پیښ کړ چې زما امت ګره عاجزان دي دا پنځوس منځونه راځه پکې نشي کولای څو پنځونه کوي چې دا پنځوس واپس لاړو پنځو منځونه او تمام شو بیا راغلو موسی علیہ السلام بیا ورته وویل چې ګوره ما خپل امت ازمایلې ده بنی اسرائیل ته ډېر سخت خلک دي دې کوی دا کوي نه واپس لاړ شه نه غزل نبی علیہ السلام د دې ځنه واپس کیږي 45 منځونه معاف شو آخري پنځه چې پاتې شو موسی علیہ السلام وی لاړ شه بیا هم ته الله تعالی ته درخواست وکړه چې دې کې مې څه کموالې راولې او فیصله دا شو چې دا پنځه منځونه دي خو په 50 دي هر یو موږ په لست دی هر نیکی په لست تاسو ته معلومه ده موږ یو کې داسې دا لکه لست دی موږ دې کړي ځان لري چې په دې باندې الله تعالی څنګه ثوابونه ورکړي بس حکم دا چې دا پنځه دي حساب په 50 دي اجر به دومره درکېږي خدای کې نور کمی کمی نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه احکام ځان فغاړي. خو په دې سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب و غریب حالاتم لی دی دی سفرون تو لیوش پا دی دشپی و احسرہ تو دشپا ام نرہ و اللہ تعالیٰ کو پلک وقت کی اللہ تا سگران اکو ندی چا پلک وقت کی دادوں گا دیر اس دا سے داسی سزن رو تی دی چا مخلوق پیدا کری دی پلک وقت کی اگر سمر دیر زیاد کار کلو دا دین سمر کارا رستیشی پیغمبر علیہ السلام سباد مشاہدات پا دی سفر کی کری دی یو خدا دا چه نبی علیہ السلام دا چه کسانو لیدن مخیل ارالن چه دا غیدا شون دی ملائکی دی جہنم پا کینچانو بانی دا سی کٹ کئی پیغمبر علیہ السلام دی جبریل نے تفوز کئی چه دا سوک دی دا بستاد امت و آئیزان دی چه بلتا نصیت کئی دعوت ور کئی دنے کو عمال ور کل پی عمل نے کئی نن دا غیدا حالت پی چه دی جہنم پا کینچانو بانی دا غیدا مخدا شون دی کٹ کئی چه پا دیو خلبا نتاس اکنو او توی چه داکارو که داکارو که داکارو که اخپلو بمنو دیمه او دلیو لیدلا چه آغای دا اخپلی سینیو مخونا دا پا دینکانو بانده دا سشلون دا تامده دا نکان دیو دا سرمنم دا سزان لگرهی دا مخنا او دا دی سینیو ننکوپی دی تا پوس دینا کئی دی جبریل اسلام چه دا کم خلق تی اور جواب اور کئی چه دا غیبت تو ان کی خلق تی چه دنیا کی چاہتے چاہ غیبت تو او بدر دی دا غص پکاوے بیانو نن اغی پا دی عذاب کی مبتلا دی چدا دا تانبی نکان دی او اختلی سنی کے نشلی دی دا وقت زان ندا سی شکی او دا مخن ہون دا وقت شکی او بلا مشاہدہ پیغمبر علیہ السلام اکوہ سے کسان دا سی چدا غی غٹے غٹے خیتی دی او پائے کی دا دنیا ماران دن نپراتی دی باہر نختاری نبی علیہ السلام اکوہ جبریل ادا سوکتی ویدا سود خواره دی که سودونه بای قول سودونه بای قول نن اغیی پا دی عالم برزخ که پا دی عذاب که مبتلا دی دا آده دی تنکر خیلی دی و پا دی دیر بلاغان پروتیری مستیبو دی که یا چنگی هم بودا دی دا خود جهان ماران پاک خدا و رجو دی دا غریبانان پا عذاب که مبتلا دی اغال تا ماران دو بینه که تزار پارا و دا عذاب دی پارا اللہ پا دبا نزار اپنی بلا مشاہد ہے دعوکا نبی علیہ السلام و سلام یا قوم دے لگیانی دا غیی اگر سرمنی کینچی کی نور و تدا سے کینچانی مصری دی او دا سرمنی کنا غصی تاسو سوکتو ہے پیغمبر علیہ السلام وی دا سوک دی وی دا حق زناکار خلق دی چر زنا دا پاربے بل تزان خیستا کو تا اگر سری دی دا اگر سری دی چر زنا دا پاربے اقبل زان خیستا کو بلتا نن دغه فرمان ولا الله تعالی په دې کې انچار دي جانم کټي او ملایکی لګیا دي دا فرمان تا بل څه څه کولا ناجائز کارونه وکړم بس دغه فرمان د الله وسې دا بس ترګي چې نو باچې ډېر خپل وو چې د مخ نو د بدن نو دا فرمان دا په کې انچار هغه بیا کیږي بیا ته کټي بیا کیږي بیا ته کټي نبی علیہ السلام نور می داسې دې دل څه کسان چې سبا داسې نور ملایکو سره کہانی دی او چې دوی سره دښتو لرا خلاصو دماغ او دے پراتے دیو سر بندے بغرائی شوئے اور گٹھے دلی لالشی دیئے اور گٹھے کسی لالشی ملائکی جو آپ کس راشی دے سر بیار ہوگی بیاورد آخر آدم لاخلاص کی دا سوچ کی دارا ماستان موسی چنکو کا ماستان موسی چانکو دا سکول لیچی جمع سرنکو زان لمر دیر دران کار دے دا سوچ کی دا سرنہ پتہی دران شیو ماستان موسی دونت لور گتی دا سرنہ ودے بکسپ کی چه دا غرابین و در اخلاسی و دیت پاسی و بیا و در اخلاسی دا مطلب هم دا غصی شروعی سکسان دا سی دی چه غی لگیا دی دی جهنم کانی خوری جهنم دا غور و کانی دا لگیا دی پی رئی جبیل دا سوکتی و دا غصان دی چه دی بس جل کو دی بس کاتون و نور کو کن اپری رکی و خور دا سی پاسی دی چه دی دا سی زنو کنی باز کسان دی اغیی مجھے تس خاک و خم پرتر و تازو و خم پرتر دیر گیا دی اگر صحاق و خوفی چلتا منا بوئی دی اور اگر تازخ و خنکری جبریل ادا سوک دی ادا اگر خلق دی چا اللہ تعالیٰ دیر بیبیانی ورکڑی وی یا دا اگر زنانہ دی چا اللہ تعالیٰ دیر خاندان ورکو خدای بیبیان بل سر اشپتی ہو شپا بے دلتا نا تیرو را شپا بل سر تیرو را نن دا غی دقا حالت تی چمکے تی دا گن پروت تی خون پرا تیری او دا اگر گن بانے گئی افتری دا زنان دا دا غصه سان دی بیا ویلی تو یو گوئی دی او سوری نرا بارش او بیا غیت دنکی کی غیت اتلی نیشی را بارش تی کو بیا غیت نیشی تلی تفوز دینا کئی دا سوک تی ویداد پاد امت آغا کسان دی چا امانت ور سرک کی دی سوک او بید آغا امانت ادائیگی نکئی او کنور سوک نور امانتون گاڑی نو آغیتا مغالک دی اغشتا امانتون چلی چاور سردی اپو خود نادا کر او کنور کسان دا سرائشی چی دزر دا امانت اک دی او دے نور تا ہم سکے ملا تڑی مثال دلیل اک دا کم حالت تا تختاری دا مشاہده پیغمبر علیہ السلام پا اشتوبا نکڑی دی جنت سے علم کرے دے دی جہنم سے علم کرے دے اور بیا معلومہ خبر ادا چپلا رکی نبی علیہ السلام کل دی طرف ندی بیت المقدس تا دی طرف نا شمال جنوب طرف تا مکہ ندے چی بیت المقدس تا دی نپلا رکی نکوریشو کافلہ وا نکوریشو کافلہ را روان ادا پدی کی دا غینا سو تخان رک شویو اغیب اسی گرزے دل پیغمبر علیہ السلام علیہ آواز برکو جس تاسو خان فلانی زیکی دی پرمیس کی دی دی کی شکمونی چی دا آواز شو کو یا دن پکی ہوئی دا نبی علیہ السلام نمی آواز کو دا آواز خدا کرے اخر برج آواز نہ دے اختاری خوصا نا چیدے کم گئے نا دا آواز را دے خیرہ غزیت لالم او دی اغو خان کلمون دل بیا چی پیغمبر علیہ السلام واپس رازی اندغا کافلہ مکیتا نہایتی نزدی شیدہ یہ لوگی کیا گئی ابریخی بھی پاگے دکن کرو تو پیغمبر علیہ السلام دکن کو لاؤ کود آگے نے ابریخ کے لئے اک کسے بن کے جسنگو تیچی کل سار پاسی تا لوگ خلقوری ہے کہ اوپا کمی دی چیر دینا اوپا سنگ لارے اللہ تعالیٰ اور تقیی جو گورتا سو سوچی تے نبی علیہ السلام کو چکلو واپس راز میں سار دا خبر ہے بکے ساری سنگ دا خبر ہو گیا نابو جہل چدا خبر ہو رہی دا نور راجمہ کے راشے اور آروائے صدی بھی ما خطاوی دیدی چیزے بیت المقدس تلالم او دا بیت المقدس میں دیا لا مکان تسلیم او دامی دیدی دی واپس راز لیم ویوہ رہ دا ستاسا کا پیغمبر ہو چنن دا خبر گئی دا کلکی دیشی جت شپیو پیو حیثنگی و سڑی دا مکین دلاشی شام تا او بیادی پوپر اللہ مکان تا دیدی دروز تا خوردو رکی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئی جس کام مرضی خونن دا خبر کری دا اغوی کدا زمان پیغمبر دا خبر کری دی بلکل منم اللہ تعالیٰ تا گرانی شیئن دیتا سدا اللہ تعالیٰ قدرت و طاقت نمان اختلاع عقل کسی روانی ہے خیر اغیی ورطوی چستا تصدیق و منگا سنگی ہوگی ندر دقا کافلی پا حوالا ورطو نبی علیہ السلام قبر اکرا چو برد اغا کافلا پا فلانی زیگی وا چو زدلما وینو خان رکشو مور لعواز عمر کو واپس ای کی جراکم زجنان یا مقام دے آغا زی کی دی پڑاو کو مو بمس کلی دی او اسم در توان چپا دی جبل تنعیم سر مزدیر آروان دی لنبے تن ادا سران والے اوف تے قرل پاغبان دے دو بوری پرتی دی یو بورا تورا دا یو بورا سپینا دا دیدہ تولو نا مخ کرا دیا نور اور کسی دی حل کو منڈا واقع تر تنعیم تر افتے چلا شاو بلتا ادری کا چکا سن چل دی کہ سن پیغمبر علیہ السلام اور تویر ہوا بسے لنبے اتراغے او دا نور اور کسی پاغان دا چھ سن بیر اسلام نفر پولے ہوئی دی بیا کافلی والے نا تفوسو کے چلکتا سا عجیب حالات کنی دی دی دی کہ منگ لی دی دی یو زید آسیو چھ منگ نو خوب شو منگ لی چھ آواز راکو دا آواز خود نبی علیہ السلام اکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتا یاد چھ منگ زین کرا لی چھ دا خود آگا آواز دے اور بیا یو زید کی منگ اوپنے کی کہ خود دیکھو بیائی کی کمی ہوئی دی آرام پوشی چھ نبی علیہ السلام سویری دی آخو بلکل داری بلکل پکل دا آگے شہادت کئی بیائی اور تویی چھ خط لاری دا دی خوب شان کل در آتلو بیت المقدس تا بتلو تو دو بیت المقدس با حوالے تیرے تک نسنو کن چھ دا بیت المقدس سے دو دو نقشہ سنگا دا سکنی پکی کم رہ دی المارے پکی کم رہ دی دا سنگ دی دا سنگ دا خودی دی اور نبی علیہ السلام پا غلط ساتھ اور دن نشوی محمد اکڑو تو دمرت کتری کو پیغمبر اسلام دے سنو تو دے سنو تنو چکر دا سوال تے میں گئی ہوں کو مدیر نبی علیہ السلام پر اشانش اللہ تعالیٰ اور تو بیت المقدس مخیط دا سکے تو دا سے اور تو مخیط سکے لکہ زمان دا جماعت کے سنو مخیط دے دے تا پوز کے نبی علیہ السلام ہوئی آو داشر دے داشر دے مخیط دے پار دو سکتے هغه یې راغلی چې دا دې سوي دا په یقینا یو خپل دې ځکه چې دغه مخکې شان ته نه تلې دا دې چې سوي دا ټول موږ دغه سيدي موږ خپل دې موږ دغه څه بدلې دي خو نه کوم بیا ځان لا خبره ده چې ایمان لري بلکې نو مسلمان باندې کسان ته مرتد شي معراج دا واقعي جوړي دا غي مرتد شو کافر شو معراج دا واقعي د مکه نه تر شامه پوری د قران نه ثابت ده دین چې څوک انکار کوي په ډاګه کافر دا دې صورت ابتدا ته وګورئ تاسو بیا دا چانه د بیت المقدس نه تر اسمانه پوری سورې نجم دا ایتون نه ثابت فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا افتمارونه بما یرا تاسو سره په دې کې اختلاف څه دا فرض دی دی او یا کم از کم دا حدیث نه ثابت تا 25 لوی صحابه کرام روایت سے معراج دا واقعی کئی او دا معراج دا واقعی دا یوازی روحانی نے دا چی جسد اتھرد نبی علیہ السلام دنی مکہ کیو روح الارو دا دی او ظاہر شاہد دا دی چی گر اللہ تعالیٰ و سبحان دا سی و عجیب چی عقل نمن ان کے مضمون بھی دا غیر تدا پا سبحان سر کی گی تو سوچو کہے کہ دا روحانی صرف معراج وے نبیہ دا دم رکی سید کافرام و دا کسی با قطن نراتلے و نبو سبحان سر دا دیر تدا رکھتا روحانی معراج پارچا کی گی پیغمبر کم و دنوروں کی او دیم دادا چی پدی کی لفظ بی عبدی ہی را غلے دے عبد وی لکی گی جسد مع روح تا جسو روح دوارا اللہ تعالیٰ دے ما مکمل روز دے او بل دا مشاہدات دا واقعات چی دا تاستا موئے چی اغیی دا آواز دفلانی دے بیا نبی علیہ السلام ناس دے بیس کلی دی دا دی جسد دا روح تار دی کہ آواز دا روح تار دے مطلعہ رو تو گورے چی کلا نبی علیہ السلام کور کنو حضرت عباس سر فکر چلا اسلام نو روڑے باہر رو تو خانکابی سر نیزی آواز کہ یا محمد آیا محمد آیا تو تیز آواز دے نبی علیہ السلام واپس آئی کلری نے جواب اور کہی کہ لبیت یا عمی رانم رو عالم یا عمی رانم پھر سر دا خبری کہی ناغو تاٹ کیوں کا تنو نزگر منڈا والا کنا اب اطول راجی کو پکلا رہا کنو مان نیزی نو دا دلائل دے موجود دی چلا معراج معراجی جسمانی دے دا دا پیغمبر علیہ السلام یو لے عظیم و شان و موجزہ دا نورا انبیاء کرامو تو دا موجزہ دا حاصل شیو نچالا اور کرے شیو دا چی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کم زی طرحو او کم انداز سرے والا دستو انتظامو کو در آتو انتظامو کو او دا شپی و حصہ دا طول اشتون دا شپی و حصہ کتا تم رو لوئی نن کستا سرا کٹے پہ یو وقت کم زی نکم زی تکریشی برا کنو دا اللہ تعالیٰ قدرت پار سبا نشتا یو صاحب کے تاسو طول دنیا بھی نے عرص بھی نے ننداسی چھیان مخلوق پیدا کری دی اللہ تعالیٰ پدیبان قادر میں دی یقیناً دا اللہ تعالیٰ قدرت پدیبان نشتا او نور دا انشاءاللہ ورسر ورسر چی دی معراج کما حصد آبا بیانو طول پر ازل نشم پلاس ولی مرے مکنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی پاکی دا حق ذات درا اسرا دی آبدی ہی چه گوی کلو بندخت اللہ دن تو حسی دشپی کی اسرا دی لکی کی دشپی تلو تا بلتا اور پسر اس اللہ لن دا روان دے دی تا تجریب ہوئی کہ اسطلاع دا ربائی کی دا اسرا نبا صرف تن مراد شی چه گوی تلو دی آبدی ہی بندخت والد عبد اطلاع کو جسا اور دارنگی پر روح دور بانی کی یواز روح دا عبد نشی ویلے او بوتلے دے دو کور دو امیحانے نا یاد چانا دو بیت اللہ شریف نا نبی علیہ السلام خلو ہی زمان سیدھے حرام کیوں دادائی کسی سوما دو خوبو دو بیخی داسی او کشمکش دے حالت کیوں چنا بلائی کے را دے دورا کے را اس پر شرط صدر ہوشو نبی علیہ السلام زلے دو نوب انوارنا برکاتنا پکتا گئے دی ایمان میں ڈکت لار اس پدا سے حالت کیا اللہ تعالیٰ مخلصی لیلن کی دا تنوین دا تقلیل دا پار دے اللہ یو حسد شکیقا آنے چلے ماقام میں ترسار نور خطو یو شبا یو حسد شکیقا بوئی تو کم رہتا الیل مسجد اقصا مسجد اقصا تا مسجد اقصا پا شام کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کڑو فرشتہ جا کی سیرا لے مکہ ملائکہ جو کڑو الذي حافظ تباركنا حوله چې برکات ټولې مونږه غیر چا پیر د دې مقام نامه سری آسان غیر چا پیر ته سمره خطر پای کی دینی برکاتونو دنیوی برکاتونو دینی برکات خدا دی چې اکثر انبیای کرام کول په دغه خطر راغلي سمره چې وګوره په دغه خطر مطمئن د تمام انبیایو دی او دنیوی برکات تاسو ته معلوم دي چې هغه سری اغاد هغه زه هغه میوی دا هغه فصلونه یعنی هر یو شی دا غي جدا جدا له اوله ته امتیازی شان حاصل لې ما مخه تاسو ته ویلو چې بزرګ د تراغلو هغه ما ته دغه علاقه دا میو چې کوم بیان کوو دا امرود بیان کوو څنګه پات څنګه خیسته او فاجو او په هر کور کې بالکل دې دې دی ورن بار چې پوری کنن دا ورن بار دا میوی زونډي ار کورونو کې شتا وی ډیر آباد اله کله هغه په خپل دغه کې ګرځیدل او ماته دلته دغه حالات ته انځل دغه سری دغه دنیوي برکات دي هر قسم میوه مزیدار غټه وړي ټول الله تعالی دغه ته پیدا کړی وي لینوري يهودي د پاره چوکې مونږه پیغمبر علي صلوات و سلام ته من آیاتنا عجائبات دو قدرت صلی اللہ تعالیٰ وی دیل میں بوتا جدا خل قدرتنا عجائبات ورطوخیم عجیب عجیب قدرتنا ورطوخیم انہوی پتا کی سردہ اللہ تعالیٰ هو سمیع اوریدن کے البصیر اوریدن کے دے اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے سوک سکو آگانی دا اللہ تعالیٰ نا غاڑی اللہ تعالیٰ کر لئی اور اللہ تعالیٰ سلے بصیر دے لیدن کے دے تیارد او کرانا دا اللہ تعالی حر سکی لیدل کئی دا تیارو زمون دا پار تیارد تیارد زمون سترگی کار نکل و آتینا ورکو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تال کتاب کتاب تورات و جعلنا ہو برزول امنگ دا تورات ودل لبنی اسرائیل ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا دیتا گا بنی اسرائیل دا پارا منگ دا ذریعہ دا ہدایت برزول و ہدایت او داموئیلو اللہ تتخذو جمعی سحتاس من دونی ما سوا زمانہ وکیلا متصرف ورکار ساز زمان علاوہ نور خدایان بختم تاسو نیسے زان لکا کفیلان نیسے ذریت من حملنا ما نوح اے اولاد رچا دا حق کسانو حملنا ما نوح انج منصار کرو نوح علیہ السلام صرف بیڑائی کی یا ذریت من اے اولاد دا حق چا حملنا جسوار کرو من ما نوح انج نوح علیہ السلام صرف بیڑائی کی توفان نبچیو دا خلق تاسو اولادے تاثر اللہ تعالیٰ خبر کئی دا کتاب میں ضروری گئی دا استاد پارا ہدایت تی بنی اسرائیل تو ہوئی چی دا دین وانو لے انہو پتائی سردانو حر اسلام کان عبدا شکورا او بندہ دا سو بندہ چی دیر شکر اس انگیو دیر شکر اس انگیو دیر شکر گزارو تاسو دا آغاو لادیے تو ہم دا اللہ دا نعمتنو شکریہ دا کوئے تا قضائنا الہ بنی اسرائیل و فیصلہ کرے یعنی منسو فیصلہ رو لے دیتا دی بنی اسرائیل تا فی الکتاب پتورات کے لطف سدن فی الارض کے خام خا تاسو و فساد طور پر دیزمہ کے دو شام و دبیت المقدس کے مر رب این اندر دری مراد دو فساد میں دلتا مخالفت کو لید شریعتنا آسان مانا دادا چھ مراد دو فساد میں مخالفت کو لید شریعتنا چھ تاسو با دو دل فساد کو ہے یوز البا دو شریعت موسوی نا تاسو اولے موسیٰ علیہ السلام دین با پریدے اور بل طرف تو بزے اور بیاد دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین پریدے اور بل طرف تو بزے نا دو دل فساد سے مراد در طرف فساد نو مخالفت کو شدی چاند شریعت نو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شریعت نو دی مخالفت کرو او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دین و شریعت نو دی مخالفت کرو نو اللہ تعالیٰ اتاو کر دو دلدہ چی مخالفت کرو او یا مراد در فساد نو دلتا اگر فساد دو بود پر اتاو دا شرک تے سو زمانہ پاس بیا چی سلون سو وقال دا موسیٰ علیہ السلام نرستو تیر شو نو دی بیا بود پر استی شو رو کا مشرکانو گرزیدن او دا اللہ اگر دین پر خود دا کنور او تو بود سر شو وَلَتَعْبُنَّ وَرْحَامَ خَالُوِي بَتَوَيْتَا سُعُلُوًا كَبِيرًا لُوِي لِيرًا لیر لوی بتا سکی راضی تکبر بدر کے راضی بڑائی بدر کے راضی دا اللہ دا دین نہ بتا سکی بل طرف تو گئے زمانے کی بڑی تشر تختشی فیضا جا اللہ کی جرا مرتین اللہ کی دوسرا بتا تو نقصان کرے مخالفت به کوي د شریعت نه نه چې د دې هغړونده راشي هغړونده هغه څو د حضرت الیاس علیه السلام او د حضرت عزیر علیه السلام زمانه دا ډیره مدفض موسی علیه السلام نه چې په دې زمانه کې د شرک له دې زمانه کې د کفر له دا خپل معلومه را چې بیت المقدس ته الله تعالی د ټول هلاک کړي یا چې ربه نه پاره کې واسطه کړی وي نو کله چې راشي هغه وادړم باندې د دې ځاړو نه چې ځاړو کې کوم لوم به عادت هغه راشي دا اسنا علیکم نمون دا مقرر کو بتا سو باندې عباد الله نا بندگان کا بندگان چاته ملکیت او تصرف سما کی هغه بندگان چې هغه ما ملکی دي دا لنا د فار د منته د تصرف ته دا نه چې هغه الله تعالی مونږ کی بندگانو مراد د دین جالوت ته یعنی جالوت ته الله تعالی مسلط کو یاد دي تاسو ته مې پاره دې مکی تفسیر سره دې مته واته به ان شیرا چې بیا به الله تعالی هغه جالوت رو مسلط کو هغه جالوت بیا دې سره سګړو داود علیہ السلام په زمانه کې بیا هغه الله تعالی مردار کړ اور بیا مملکت دوی ته پاتې شو اسلامي اصول باندې نو دا مات کې حضرت الیاس علیہ السلام او غزیر علیہ السلام په زمانه کې چې کله دوی بت پرستی او شرک وکړو الله تعالی به دا جالوت مسلط کړ هغه پر جګړې واچو چې دوی سره هغه څوک چې دوی سره کې دي اولی باسن شدید چې هغه خاندان دی جنگ سرته فجاسو خلال تیار نن وتل هغه منظور چا ته کورونو د دوی ته د سره پارا د تعالی شاید پارا کورم له دنه لاله چې په دې کې سس رس پین دي مال په دته او زیاد هغه تل راغوندې فجاسون نو په دې خلال د یاري مې اس کورم ته خارو ته دنه کورم ته لاله د تعالی شاید سر د پارا وکان وعد مفعولا او دا وعد د الله تعالی کړی شی سمر دنا لکم الکرتا بیا واپس ورت تاسو الله تعالی غلبا الله تعالی سمر دنا واپس درک من لکم تاسو الکرتا غلبا ته دی باندې الیم په دې باندې فزورا چې داوود علیه السلام هغه جالوت مړته بس خبر اخلاص ښه مالک کمزوري شو فقبل داوود جالوت التمک کی بارگی پیر شي دې مونږ دی کې نو خیر الله تعالی یې جاه سات نمبر را دي ماتا سره کله بدر کا و ان دناکم بیا مالین او سیوا کا ما تاسو مالین او بنین او زامن وجعلناکم عبد له ماتا سو اکثر نفیرا ډیر ډلی تاسو ډیر ډلی شو بیا ډیر زیات شو په مخه باندې تاسو سیوا کې دی ان احسنتم الله تعالی وی کفل چیتا سپو آدان ید اللہ تعالی احسنتم دی انفسکم مفایدات دیس تاسو دقلو زانون دا خط وید پارد زانون دقلو ان احسنتم کفل چیتا سپو توحید باندی احسنتم دی انفسکم خامل قید پارد فیدید زانون فیدیس تاسو دا فلن اساتم او کتاسو بد کئے کفر و شرک کئے فلاحا مانا فالیہا ددی تاوان کتاسو باندی دی وزر تاوان کتاسو باندی دی اللہ تعالیٰ و استاسو فقر فکر و بد کئے فائدا جا واب الاخرہ کلے چراشی اگر استاو وادا اگر استاو وادا صدا چکل دی راغلن او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زکریہ علیہ السلام قتل تا تقتل معلوم علا چی دا زبی غمبران شہیدان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دی منصوبی جو اکڑے اللہ تعالیٰ تینا پا بر باندے بوٹ لکنا عیسیٰ علیہ السلام بر اللہ کل چراشیا واد حروس لیں یا با اللہ تعالیٰ ایز پتا سو دشمن مسلط کم دی وقت کے قسطنطین بادشاہ اللہ تعالیٰ پا دی مسلط کر قسطنطین یا غدی سر چکڑی دی آغای کڑی دی سر پارا لیسو و جواتم دی رپارا چی زلیل کشی اغا مشران ستاسو زلیلان کی لیسو چی زلیلان کی اجو آکم مشران ستاسو ستاسو چی کم مشران و سرداران دی دا بادشاہ میں دربان مسلط کے چلک مزلیلان کی نیا خود دینا مراد زلط دے دی دا مشران دے سردار چی زلیل شی ورپسی لان دے خلکم زلیلان دی او یا مراد تینا دا دے چی مخونت تا قرآن کی دمرا سزاگان در کی دمرا موڈا بھئی دا سی کاردر کرو کی چی دا مخونو دا شکلونا گنا بدل کی شکلونا ولیت غلل مسجد بل دیر پار چی داخل چی دی بیت المقدس تا پر سر پارا دا شرک دا پارا دی دوانون دا پارا دی گرفل سر پارا نا کما بخلو ہو لکس انچی داخل چی دی او ارم مرتنا والدلی ولیو تبیرو بلچن تسنس کی دی ما آنو پاہ غسیس چو وصد سدد دی تاگی تدبیرا تسنس کول بس تسنسی کی آسا ربکم امید چرف ستاسو ان یرحمکم رحمو کی پتاسو پلے گلد نبی علیہ السلام پس پچانا دریب اللہ تعالیٰ وی بیابا پیغمبر رو لیکم دین با بیابا دلو آغستیشی و این عدتم اللہ تعالیٰ وی کتاسو بیادی فساد طرف تا عود تا عودنا نزبیا تاسو پسیا کھاب را لیکم و جعلنا جہنم و ما گرزولی دے دوزا فیل کافرین دکافران دکارا حسیرا جیل خانا اللهم صل سبحان الذي پاتې دا وخت برا اخراج بو کلو بعده بند کړل لن په دې شپږی من المسجد الحرام ده حرمنا الى المسجد الاقصى مسجد الاقصى الذي هو مسجد الاقصى باركنا حوله كثير برکات دې مونږه چا پیر په دغه کې دې مسجد الاقصى دینی برکات دې دینی خدا دې چلته به هر رات چلته هم بیا او ټول په خپل دنیوي تاسو نه چې دا د مسجد کې سیدا ورشه وګورل دې په دې نه راځي لیدې دې او دې لپاره چې خو دې نبی بندا خپل تام نه آیا چې راځي او ازاب د قدرت ګل انه فضل سردا الله تعالی او سمي او دې جن کال بصیر دې کریم یا تینا ورکل من موسی موسی علیہ السلام کال کتاب کتاب تورات مور کړو وجعلنا ورزل من دا تورات مدن لبنی اسرائیل هدایت د پاره بچا د بنی اسرائیل او غیته هدایت کوم کو او دای چې الله تتخذ تاس بنی سے من دونی سے اسمانا وکیلا خدایان مان علاوه نور خدایان متا سننی سے یا ذریه من حملنا یا دل تمقدر را اے اولاد دا هغه چا چې سوار کړی و من معلو حنو علی السلام سره به لای کی ان استاس مشران می سوار کړو انه فتای سره دانو علی السلام کان عبد شکورا او بندا دې شکر گزار وقضینا فی سلام رو لیو من دیتا فدی کتاب الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا فی الکتاب تورات کی لطف سے دلنا چقام خواہ فساد بتایا تاثر جدار کی فضمہ کا کہ پکو فر شر سرہ مرتین بزلین ولطال انہ لئی بکوہ تاثر علوان کبیرہ بلو ایڈیر سرہ فیضا جاو آدو لاہما کل چراش وادن بنائے ددی دوارو باسنا علیکم مسلط تکت تاثر باندی عبادن بندگان لنا جی مندوب زمنگی اولی باتن شدید تقامدان داندی سخت دی فجاسو دن ننو بوزی دن نبلا شدی خلالت دیار محضد کورو تا ننو تل بدئی کی محضد کورو تر اپارت تعالی شاید مال دولت ادا شدی درم اللہ تعالی جالوت پدئی مسلط کو فاہو افت جدی کفر شرکو کو شایاد اسلام اندی شید کرو وکان وادم مفولو تا وادا کرشنی سمرتنا لكم جاد وفضل تتاستا القردتا غلبا عليهم فطيبان دي داود علیہ السلام جاؤ لگی اتیادی کے ملتو واندرناكم سوا بکستاس مالونا وزامن وجعلناكم قردول ما تاسو اکثر نفیرہ دھرے دھرے دھرے دھرے دھر پلی دی دی انا فانتم کتاسک لکے فتوحید بان دی آفانتم خطوے لینفسکم دفار دفیدی دزانن وین ساتم او قبطوے تاسو کفر شرک فدعانو دی وفال فتاسو دی فیدا جا واد الاخرا قد چراشا وادر اسنی یعنی اغدوین کرتوالا اغدوین کی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قتل منصوبہ جو رکیا او احیاء علیہ السلام و زکریہ علیہ السلام شہیدان کے اللہ تعالیٰ ما دیا فتاسو باند قسطنطین مسلط کو لیسو جو حکم دیر پارچی زلیل کیا غمشران استاسو یا بدمخی کتاسو شکلون درد درد درد وليدخل المسجد أبل كدن نجد المسجد أقصاد كما دخلوا لك سنك دن نشوه وانظري فانظري خطينا كمرا سنوري وفتنين جلواني كنا بيادير شيء وغير لا تكتر دار تاري تلتشوه وليقدروا ما علاو دير قارة تسنس كدوي ما علاو تدبيرا قارة شبان جوس رسول دي تدبيرا بتسنس كول آتا ربكم امید لك رب ستاسن يرحمكم رحمك بتاس فرادي قدو النبي عليه السلام وإن حدتم كتاس بيام موافس فساد تيا النبي عليه السلام نمي انتارك او جنا لمن بیا دی عذاب طرف ته سکو او تو بیا بدا عذاب وکس او جاننا جهنم اگر کو دي ما دوزا ته تا قران د پارا حسيرا جیل خانه ان هذا القران يهدي للذي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة آتدنا لهم عذابا أليما يؤمن وجهي بيانك في حضور صلى الله عليه وسلم الله تعالى معراج جسماني نصيب کے اور ترسم جائے موری کہ اللہ تعالیٰ اصلاح حفظ ہے سورہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو بجون موجزے بیان اللہ تعالیٰ کو کیا غائزون موجزدہ قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور موجزات عملی موجزات عملی تست و اصاب کے پیغمبرنا غفلہ سرکنگی لیکن کما موجودات چا غیر نیلی نو ترسو پوری چدا موجود بھی دو دی اثر دو دی قرآن بنبیر صلی اللہ علیہ وسلم علیم و جزدہ تر قیامت پوری دا بخل اعجاز بیانی اعجاز بددین صادقی جی و قرآن سے ساتھ اللہ تعالیٰ بیانی چدا قرآن مجید خوردن کئی انسان تا دہا غلارو چکم لاری ہوئی جی سمیلاری چا اللہ تعالیٰ تا درسیدی دی ندا قرآن مجید منگ و تاستا خودن دا حق لار کئی دارا توائی چا دا سمیلار دا قدیب انگروان شا تب اخفل موزن مقصود تورو سی اللہ تعالیٰ تا تورو سی دا اللہ تعالیٰ رضا بحاصل کی قرآن مجید تہارا موقع باندی منگ و تاستا اندا دعوت را کئی دنی ہدایات را ترا کئی او دونو خبر دادا چې دا قرآن مجید مومنانو را بشارت ورکی دا خوشحاله زیری ورکی خدا مومنان کم کسان دی دادی صفت اللہ تعالی دلت بیانی آغا مومنان چا غی عملی زندگی دا سنت و مطابق دی هر یو عمل چا دی کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق دی کئی دا چا کانتا دا قرآن دی جنت خوشحبی ورکی دلیلی سوابون خوشحبی ورکی لیکن کم تکان چی دا غی عملی زندگی برابر ہوگی دا قرآن و دا حدیث ماتا غی کل جنتی رئی چیر تزان دا جن مور ادار اختیار کری دی دا آخرت نا منکر دی پہ اعتبار دا قدی سرا یا منکر پہ اعتبار دا عمال سر دی دا سی تکان تا دا قرآن تکلیف اور کئی ارئی دا اللہ تعالی دا عذابون گورا کمی انسان چا غفلا زندگی عملی خیستے کی دا چا کسانو تا دے زیرے ورکی لیکن کم کسان چا غیدا غفلا عملی زندگی حی او تب ابا تکری کی خراب کرین و آغا کسان یرید اللہ تعالیٰ دا عذابنونا دا چا کار تو قرآن مجید دی دا زمین و استاذ پارا معلم دے حادی دے رانما دے تو زندگی ہر شعبہ چی انسان دی کیوں قرآن مجید آغت رحمائی کا آغا شعبت ورکوی چکتا دا کاردا سنتا او دا کاردا سنتا یا اور پتید انسان بیان اللہ تعالیٰ سے چکتا انسان دا عزت پسند دے تلوار پسند انسان دے پہری اوکار کے دے تلوار کئی یو دے دنیا کارنے دی یو دے دین کارنے دی دا خو معلومه خبره دا چې په دیني امورو کې تلوار څه ده په دې معنا سره یو حکم په تا باندې لازم اور فرض وګرځي بس دغه حکم تر سره کوا دې کې دین د المره والا تیل مطلب دې کې مه کوه مثلا لمونځونو وختونه دي د مونځونو اوقات دي چې کله هم د مونځونو دا وخت راغی نو بیا په دې کې تاخیر کراسي مه کوه سبقت کوه جلدي اور تیزي کوه وقت باندې ځان را رسوا او دا هغه مونږونو چې کوم عادات دي مستحبات دي فرائض سنن واجبات دي د دین علاوه د چرته یو بل مسله د حج عمرې یا داسې اعمال راغل جن پتن لګي چې سړي پر وفا کوي یا وفا نه کوي خو چې کله انسان ته فرصت وي څه عذر دې انسان ته نو دې اهل دغه عبادات او نو بیا دې دا عبادات کوي زر تر زره دا د دینی امور په حواله باندې خبره ده خو د جدي مطلب دا نه دی چې انسان یو دینی کار کوي او دومره جلته سره کی چې دا سرخ ته مات کی اولیا لکا وی حکم دا دی چې دینی کارونه کې جلتی کوي نو مان جلتی وکړه مزلاون راځي نه چې راشي د مست سرخ ته مات کی دا معنا قطعا نه ده کما طریقہ چې تاسو ته پیغمبر زموږ د ټول د ټول ټول دا فقهاو دا دي تفصيلات لیکلي دي دا اعمال په دغه انداز باندې کول دې کې دا چې ګرځي نه کول چې سکړي او تنا کړي دومره خبره مې تاسو ته وکړه چې دنیا د آخرت په مونږ دي پای ته تلوار پکار دا چې دا موقع زمونږ استاد ولایت مزایي نشي مطلب دا دی موقع الله تعالی دا عمل را کړی دا په دې موقع باندې دا عمل کو خدا نه خواستا سبا د بیماری یا بل حالتي بیا په دا عمل کول نشم د دې دا مطلب دی دا مطلب نه دی چې کا پتی وو حضرت تو په منډه باندې ځا یو دنیوی امور دی نو په دنیوی امورو کې یاد وساته پای کې پختگی پکار دا پای کې لږ فکر پکار دی تاغه متانت اور مضبوطواله دي ته ګورا ګمرت منډ موها دا کار ته ګورا چې دا په کوم انداز باندې کول غواړي او څنګه کول غواړي ډېر کسان دا دي چې په دې امور کې هغه عزت کی تلوار کی بیا په خپل عمل باندې استعمال چیرہ کما دی کہ لکھ سوچ کرے ہوئے دمرہ تدوار میں نہیں کرے کہ دنیا ہر یو کار جیوی اگر کے لکھ فکر کوئی ضروری مسئلہ دا دلتے دے انسان پہ حوالہ دا خبر گئی کہ دا انسان دے دے جب باز دے ذلتن جے انسان دے کلا جدہ حالات یو شان دی کلا حالات برشان دی کله کله د باندې د غصه حالات راشي د پریشان حالات راشي پدې وخت دې د خپل ځان د پاره هم بد دعای غواړي د خپل اهل عیال د پاره هم بد دعای غواړي د خپل مال د پاره هم بد دعای غواړي او خاص کر زنانا پچھلک کې دا راشي او چھلک کې دا راشي کټ کې له دې نه راشي او کټ کې دا راشي زنانا کل اقل زان دا پارا بدوائی غواری کل دا اولاد دا پارا بدوائی غواری کل دا معلوم دا پارا بدوائی غواری پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چدا جمعتا ہوئے ممکن دا چدا گڑے دا قبولیت بچاوی دا دعاوی چدا پکم گڑوں کی پکم ساکنو کی تاثر اقل زان دا پارا یا دا اولاد دا پارا یا دا مال دا پارا خیری غوارے بدوائی غوارے ممکن دا چې دا اوقات کې د دې د دعاګانې د بیا د څنګه خپلې سړي بیا په سوای بیا په سوای الله تعالی انسان دا سم کړه چې ما موږ هم د پریشانی په تاب باندې رااله او تاب ځان ته خیره شروع کړي یا دا هم ته غوسه رااله او بس تا خیره شروع کړي دا چې کار باندې کوي د دې نه ځان محفوظ تا کومه غلطي په دې کارونو کې مکو دین رسول او بلما صلی اللہ علیہ وسلم چنونگا تاثر پس دفلوغنا چکن تکانا آقلان دی زمان تمام حرکات سکنات دا محفوظ دی ملائک زمان حرکات سکنات لکی کمون خام آل کن کو بدا مال کن دا مکمل لکلشی او دا زمان سردات لازم دی لتسنگا چی او حار دا غار سر لازم دی لازم غیر منفرد کی یہ حالت کی گرے یاد ساتھ ہے دا عمل لکن کی زمان نے جدا کی دینا عرض چی منوائی اسے کہو دا محفوظ کیجئے دا قیامت پر از باندے اندفع زمان کا کلو رب زمان مقلع دا دفترون کو شکل تراشی کاغذون کو شکل تراشی اللہ تعالیٰ بھی انسان تدا خلا عمل عمل گو بورا التا بدانی تراشا لگا دیتی سری تری دی هر یو انسان په خپل باغ باندې پنيږي دا ونه تر اخره پورې چې دوی دی الله تعالی به وتوای چې زما ملائکه تاسو ته یا ته کو نه وکړ دا څه چې کلی شي دي دا تا کړی دي دی به دا هر څه اقرار او تصدیق کوي چې الله نن زیاته نه دي شوی دا څه چې ما دې کې څه دي دا ټول ما کړی دي یا په بدا आवाज کی کیا خپل قراشه زما دا عمل نامه وګوره څومره بهترین عمل نامه ده ما به تاسو ته نه وي د خوشحالۍ نه به تاسو ټوکونه وهي چې هم د دې ورځې انتظار او دا به متاثر وي چې هلکه دا عمل نامې به زموږ مخې نه راځي د بې غمۍ خوشحال خوشحال به ګرځي تا الله تعالی انعاماتو انتظار به کوي لیکن کوم یو سړی چې هغه بد اعمال کړي وي او دتا عمل نامار کوشی چیغی سوری با سوروشی کاش چدا عمل نامار مالا نوی را کرشی ارمان ارمان چی زدہ کل اعمال انا خبرم نوی ارمان چی علماء پر حساب اور کتار میں کلی ہر زماغ دنیا سے سوا زماغ مشری سے سوا زماغ سرداری سے سوا زماغ ملکی سے سوا حلتانی سلطانیہ ہر سرانا ختم نہ اولاد پکار نہ مال پکار نہ بادشاہی پکار نہ وزارت نہ پکار اللہ تعالیٰ بھی کسی بھی سے متوا ملائکو تب حکم اسی سے بند بند ہوتا رہے اور جہنم پہ عراق سے اللہ تعالیٰ داوی چھ انسان تاکہ چکم امال کے دا امال ستا محفوظ کی گی اور ستا عمل نامہ ستا غار ہار دے مانا دادا چدا ہر وقت لازم دا داستان جدا نہ دا تر مرد پورے بدب کی گی اور چدا قیامت رسی ندا عمل نامہ بکلا اللہ تعالیٰ تعالیٰ در کی اور تبائی چھ معافی دا پخپل زان پخپل فیصلہ کا دے امال کے دے گورا کہ کم دے پر دے لائے کہ زماد مل مستیا لائے کی چھ مل مستیا لگے درکم اور کنا غلطی پلتی لکڑی دی چاپا لگے دے گورے دن چھلے برادر کی ہر یہ انسان دے پخپل دا سزنے ہی دی دے پخپل ہم چھ دے کنا پل ساتھ کے ساتھ سے خلق کو دے شی اللہ تعالیٰ دے مخلوق سے ندا احسان کرے دے انبیاء را لگلی دی دا انبیاء نائبین را لگلی دی دایان علماء را لگلی دی تو دیگر پارا چھے دا قیامت پرس عذر پاتے نشی دا قیامت پرس باندی یہ انسان داؤنے ہوئی چھے اللہ دا خبر نو اللہ تعالیٰ وے ہر یو قلی کما دا اپل پیغامات رسول انبیاء کرام وارثان موجود دی دا غی نائبین موجود دی تا اللہ تعالیٰ دا دینی گھٹ گھٹ رسول دے دیگر پارا چھے دا قیامت پرس باندی تدیس عذر جلا مانا پاتے نشی ہے اس قسم سے مانا پاتے مولا نکولے نشی دیا اللہ تعالیٰ وی دا نظام کو گن پر تو سب وجنہ راجی دا مالا و دا مالدار ہے دا وجنہ یا دا اشخاص دا وجنہ چی اللہ تعالیٰ چاہتا مالو نہ دیر ہو رکی یا پتی کدا سے معتبر مالداران کسان پیدائشی اللہ تعالیٰ وقت حکم کی کتاب زمان دا احکام پر زیر زیر باندے را رہے نو دا معلومہ خبر دا کہ کمیو سڑی تا دا مال زیادی درجی ورکری شریف دی دی دا اللہ تعالیٰ دا حکم نصر وارے دا اللہ تعالیٰ حکم انو منی اور دا نور چنچمتار خاصم دی دی تابیوی دی مور پسیم دا سے سرم خرزی اسے دریان و مدریان و دی کی سو میسو تالی چٹ دا تسانم دا بسیوی دا اللہ تعالیٰ پا دی عذاب رہو لی تراغی اللہ تعالیٰ عذاب نرہو لی یاد ساتھ اللہ تعالیٰ دا سے تشنس کی تو گویا تو بہت چدا دے چا دوسو گونا دیر خلق دا سمشتا چھ دنیا کی او عمل کئی نہیں اور مقصد دائی چھ خدای دی دنیا کے راتے دا عمال نو کو دنیا در مغوالم دا جہاد نو کو دنیا در مغوالم دا نو کو دنیا در مغوالم اللہ علیہ کا مطل لے کہ دے زمان دنیا کے رب گوستے میں دا بڑی رہ فیدہ ہو دے دفارا خالص مخلص محض تدی نیک عمل والی دے دنیا گواڑی سمر گواڑی سمر چی دے گواڑی اور سوک کے گواڑی اللہ تعالیٰ بھائی ددئی پہ خستن باندھے ندا ددئی پار دو گانو باندھے ندا زور قوم سمر اور قوم اور چال اور قوم داند ضروری چی ددئی کو میں تمنا دا تاب تمنا ہی چشتا رہے تو بھی جاز کے ناسو ہو دی آسمان کو بھی علیت بند والے یو خوا بل خوا نا اللہ تعالیٰ وہی غوالی زج سمر در کم آپ زمافہ خی اور چچانے اور کم دا پا زمافہ خی اور پڑکی پر اگزان ملکی دنیا اندگا سے اکوا آخرت اندگا سے دنیا کے دگا سے اکوار اگزار کم کسان سے اغید آخرت پارا سامال کے اللہ تعالیٰ وہی اغید جسول کم دیا دنیا پرس خد کمشتا اور آخرت پرس خد کمشتا اور اللہ تعالیٰ وہی دنیا کے دوار اوپر امداد کم دانکوں چکم حق پرست خلق تھی آغی بھی پا مزود کی بھی چکم دنیا پرست دی دے بھی دکور کم بلکہ دنیا پرست اسر دا اللہ تعالیٰ ان عامات سے والی لازے بیان کری او آخرت کے بعد ہر یا اصفل کل مقام لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَا تَتَحْتِي سَرَدَا قُرْآنِ مُجِيد يَهْدِي خُرْبَنِ قَيْد لِلَّتِي دَحَاغَ لَارِ یا اعظم چه هغه نیغه دا کمدار چه نیغه دا انصاف والا دا چه هغه لار دا دین دا قرآن مجید منتر دین لار سمئی چه قدیبان اتاق رازن دا دا دین لار دا او دا قبال سمئی چه او سڑے قرآن تا نزدیم شی قران باندې ځان کوي چې قران ور کوي چې خپل ژوند دې داسې دی راو او دا لار دا لکه په دې باندې نیت دا تب خپل نوم دې مسعود کړو دې او وای چې مون قران ته شاکړی دا نه یاو مسعود قران ته مون شاکړی دا قران نه ځکه نو دې په احکام باندې عمل کو تر ځان لا خپل نور بد وخت خپل احکام دي قوانين دي هغه ته چې منډه او قران ته تاسو دې دا دې چې خاله ناراضه نه او نیز ده که بلکه داوی چه لکه دا مسلیم ہو رئے که داوی عزت دیل بیابت عمل کول گوالی بیابت عمل کول گوالی دیبت بختی تلاو گو رئی مکنہ بیابت عمل کول گوالی عمل پر مکنو زیتا بدیور سو زین اشتا تھا آغید پارم زیشتا و عزت شد مومنین زیر ورکی دا قرآن مجید مومنانو تا مومنانو تا زیر ورکی او خوشالو خبرون اول راڑی جنت او دا اللہ دا رضا دا اللہ دا دیدن دا مومنان کم تسان دی تش پر ساوئی جامننا باللہی منگا ایمان پا اللہ روڑے دے بالت تزدہ ہوئی اللہ زینا دا تسان دیا مرون صالحات جی کنیے دا عمال صالحات دا پیغمبر پا طریقہ باندی و عمل کول عمال دا دی انا لہم دی شکر دی جنت دا دی مومنان و دارا عجران تا دیرا ثوابنا دی دی عجرنا دی دی اللہ و اللہ اجر دے دے دے دے ورکون اللہ تعالیٰ دا سوئی یو ذلنی زدہ بین دلوانی نو آمدورے نشل دے دے تو ان اللذینا اور پتاکی ازا قرآن چی دے دے یا رئی کم کسان یا رئی اللذینا حرکتان لا یؤمنون بالآخرہ چی داغی ایمان پاسرت نیلی ایمان پاسرت نیلی روڑے دغا کسان دا قرآن یا رئی خوا پورے یا روڑے ورکی چی کم بخت ایمان خوا نروڑی آخرت کے بعد اللہ مقل عزیز کافر بسکی دی دا دوزخت دا داغی اغا مصیبتون و تکلیفون دی یو یو ورک دا قرآن بیا دی وان اللذین اپتا جی تراکتا اللہ امین بالآخرت جدا غی ایمان پاسرت نشتا پی ایمان پاسرت نروی آت ادنا لهم ما تیار کرد دی تارا زابا نبی ما زاب لرنا اللہ تعالیٰ وی کم تسان چی پاسرت ایمان نروی کافران دی کافران دید پارداز عذاب دیچے دخناک تے دیر تکلیف پا دے کر فان لاغ عذاب ورکی دوزخ دیر ناکار گئے دے دا خدویم موجزو دے پیغمبر علیہ السلام قرآن دا غی صفات اللہ پہ آنکے چے قرآن گرے دادا صفات والا دے دے دا تی دے دا تی دے دا تی دا دے بیان شد اس بیان دے دی خبری کئی چے کلکلے دے انسان دا خسر تنزلیہ دے لگن تک خفشی یا غسشی نو بس شروع بشی دا باد اخو زان دا باندی کی طلب تا طلب تا طلب تا طلب تا لکسا بردا ملائکی بدا لئے ایسا تیرے در کی تو زان مو آہا برابر بدی کی تو خدی مقلر اخلاس ہے ایسا ہے چیز رکھ پل زان تا خدا مالک ہے کما زنانا چی اگا سر چکئی مفتا بئی سینی دا بئی کمی سنش لئی گریوانش لئی پیغمبر وی زمان مدینہ دا زمان مدینہ دا دا جاہلیت پیداوار دی جاہلیت آمال دی نو غرض میں دادی چھپا دی وقت لغن تا تکلیف راشی و دی دا طلب تا طلب تا شروع کی دا زمانا دی طلب طلب وقت مرگ وقت پتہ لگی چھو والا دی سر لگ دی شاہ لگ اخلاقی کی سنگ چلی بلا ایتی بھی اپنی بھی چوری کا تازان لگ دا بہنو خودی بھی جزر بھوکتو او زیم دادا کا لغن تا کی غصرہ لا یا سا پریشانی را لگتا کی روح کی روشی ہائی تب تجلہ کی دل راشا ہائی تب آشی و داشی و آغشی خاص کر دا زنانا نبی تا لنفار بھی لنفار دے کہ صبر دیر کر لی تو دے پکی روشی روشی تو قرآن عمر تو اچھا مکہ کنا دا خیرے مکہ اور دین نمبر حدیث کے مراجی چھ کم وقت دا خلو نیسا ممکن دا جدی وقت اگر اجابت جڑائی بھی اللہ تعالیٰ دعا دانے قبلے میں جدی ہوئے وقت آگا چل بوشی کنا جا بسن لے چھو ویدعو الانسان و قوالدہ انسان بشری بدائی لرا بدی دعا لرا خیرو لرا فمال قل باندی فا اولاد قل باندی فا جان قل باندی فا جان دفارا خیری کئی چاہے زدتا تشم زدتا تشم مال دفارا خیری فا اولاد دفارا خیری کئی اللہ تعالیٰ دعا ابو پشان دچا جو غفتل دلی انسان دل خیری خیر لر لگا سنگ چھے انسان خیر غالی اللہ تعالیٰ ماسر احسانو کی داو کی داو کی لاسو تنی سی لیکن لوگوں ترہ پریشان ہے وہ افراد ہے لوگوں ترہ غصیر وہ افراد ہے لیکن جاور تو گورا دے انسان تا اللہ تعالیٰ سنگت سے یہ حال رمو بیا نہیں ان کے خدا حالتوں نے دیکھا نا کہ پریشان ہے تو غصیر وہ وقت کی مونږ بیا خپل اختیار نه بهر وځو بیا مونږ سوای وکانل انسانو